گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 575. در این برنامه ارکستر اثری از همایون خرم را در بیات اصفهان با صدای سیمین قانم و با همکاری سیاوش، منصور صارمی و جهانگیر ملک اجرا می‌نماید. تنظیم برای ارکستر از همایون خرم، ترانه از شیرازی، اشعار متن برنامه از رهی معیری سعدی، غزل آواز از حافظ، گوینده روشنک. خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. منم ابر و توی گلبن که میخندی چو میگریم، توی مهر و منم اختر، توی مهر و منم اختر که میمیرم چو میآیی. مراد ما نجوی برنر اندان حوستو را، بهار شادی انگیزی حریف باد پیمایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، مه روشن میان اختران پنهان نمیماند. میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. Thank you. خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. از هزاران در یکی گیرد سماع، توی که هر کس محرم پیغام نیست. Mm-hmm. Thank you. برو از درگاه ناله و فریاد آشنایان ره بدین معنا برند، آشنایان ره بدین معنا برند، در سرای خاص بار عام نیست، تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند که این سخن با خام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، مستی از من پرس و شور عاشقی، آن کجا داند که درد شام نیست. Oh, گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 575.